Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Poštovanje cijenjenom slušateljstvu Internet Radio Srijem, na startu aktualnog izdanja emisije Poduzetnički impuls. U idućih 30 minuta posvećeni smo još jednoj uspješnoj poslovnoj priči u ugostiteljskom cehu. Posrijedi je nadasve popularan i neobičan rockabilly bar Hang Loose u Vinkovcima, čiju će nam djelatnost neposredno približiti njegovi maštoviti vlasnici, bračni par Ana i Matija Vukoja. Veliki pozdrav mojim domaćinima, dobrodošli u Eter Internet Radija Srijem. Bog, pozdrav. Pozdrav vama i slušateljima. Radimo se malo povijest. Kako se svijetu ukazao projekt Hang Loose? U povijest? Pa evo sad se moram odmah prisjetiti kad je točno otvoren. 2012. godine. Smo jedan kafe bar preuzeli i krenuli smo se... Možda malo i slučajno bavi s tim. Ja sam ugostiteljstvo bio od prije, ali i tak sam tražio nešto. Zapravo mi je ugostiteljstvo bilo jedan od načina gdje bi se moglo izraziti. Kroz nešto što bi se mogli izraziti oboje. I kroz ugostiteljstvo se vrlo lako izraziti. Sa organizacijama, sa svirkama, sa puno stvari. Neko je to jedan javni prostor u koji ljudi žele doći i vidjeti, poslušati to što mi radimo. Ana? Pa... Na koji način se nadopunjujete? Kako vam je sinula ta zamisao? Pa zapravo je sve krenulo, osim toga što je Matija htio preuzeti kafić, kroz koji se može izraziti, za sve je kriva jedna buba, tako bi rekla. I od toga je zapravo došlo ime Hang Loose. Eto, to je ukratko povijest tog imena, jer su se, da ne odemo toliko daleko u povijest, ali bubaši su se pozdravljali sa Hang Loose, taj znak rukama. Ja sam kupila bubu tada, htjela sam je još od malena i kako je to nekako sve povezalo. Povezali smo u biti ljubav prema starim autima, prema glazbi, prema kreativnosti, prema retro stvarima i to je neki paket Hang Loose-a. I na taj način se i nadopunjujemo jer volimo iste stvari. Ono što je imamo nekih razlika, ali sve to funkcionira zajedno jer se nadopunjujemo se uglavnom. Ne znam, ako sam ja kreativnija, on nije toliko, ali on ima nekih drugih stvari i tako dalje. Komparativni prednost. Da. Kad govorimo o investiciji, koliko je teško s novčane strane investirati i uložiti u ugostiteljski objekt? Pa, meni je to uvijek malo bilo nestvarno. Kad sam prije još kao klinac, ajmo reći, mašto o tome da ću imati svoj kafić, bilo je malo čudno kad vidim koliko se, pa mogu i reći, milijuna ulažu u neke ugostiteljske objekte. E sad, pošto ja, možda baš zato što nikad nisam imao novac koji bi mogao bilo gdje uložiti, onda sam tako nekako navikao raditi nešto svojim rukama. Tako da bi od nekog možda bačnog predmeta sa auta napravio neku foru koju bi objesio na zid, a neko ko se u to ne razumio bi rekao, joj, pa ovo je negdje sibe, easy care, ili tako negdje, nije to sam napravio. Tako da, ulog uvijek je bitan u svakom poslu, ali danas baš preko Facebooka, preko medija, svakakih možemo doći do toga koliko su zapravo ljudi kreativni. I da u svu tu kreaciju ne moraš imati toliko novaca da bi napravio neku fora stvar, zanimljivu stvar. Jeste imali svoje sredstva ili ste digli kredit? Je li vas neko pratio? Jeste koristili neke poticaje? Kredit mama, tata. U samom početku nešto jako novaca posudio i nisam mogao isplivati narednih. Pa je do danas. Da. U stvari tu smo se nadopunili s tom kreativnošću. Znači, kombinirali smo stvari koje smo dotad radili, a to je odlazili smo na buvljake. Ne znam, dok se drugi, kad idemo u Zagreb, ono, radovali Ikeji, mi smo, ok, idemo na buvljak. Bilo gdje je samo na buvljak, bilo šta što ima staro. I tamo smo pronalazili razne stvari koje su nama zanimljive, nama interesantne i od kojih smo mogli nešto napraviti, novije doraditi. Tako staviti dalje. U funkciju, ne? Da. Tako da nam je to dosta pomoglo, osim ako nismo imali dovoljno novaca, bili smo kreativni i snalažljivi. Matija jako puno stvari zna raditi. Tako da je on, na primjer, napravio separe od bube. Separe je također bio od Mercedesa, koji isto ima neku povijest, bio u Osijeku u nekom kafiću, pa završio u Dravi, pa je zisnuli van i došao slučajno do nas. Uglavnom, svašta smo mi tu nešto iskemeli, od starih guma, felgi. U konačnici izađe i to novaca. Da. Napravi separe od bube, da, samo što pomalo, i radiš svojim rukama, na posljedku izađe skuplje nego ratan. U kojoj mjeri je bilo jednostavno ili složeno pratiti svoje snove, svoje ideale? Što biste detektirali kao najveće prepreke u izgradnji i afirmaciji svog poslovnog subjekta? Najveće prepreke? Da. Imam ja. To se ne može, to nije ovo za ovaj grad. Ljudi su najveća prepreka. Ne znam, i mene od malena to prati u životu, tako i Matiju, tu smo se našli, što su nam od uvijek govorili, to se ne može, to je preteško, zašto ne biste bili normalni, završi fakultet, normalno, zaposli se u nekom uredu i tako dalje. Tako da je to najveća prepreka. Mislim da kad ne bi slušali druge ljude u tolikoj mjeri, da bi puno više ljudi zaista pratilo svoje snove. Jer se svi negdje pronađemo na nekom mjestu koje možda ne želimo raditi, ali to radimo zbog drugih. A mi nismo slušali druge, jer je bilo jako je teško bilo otvoriti rockabilly bar u Vinkovcima, gdje nitko nije čuo za to, i to na kraju Vinkovaca. Znači, tako da su nam tu svi bili najveća prepreka i rekli su nam da je to nemoguće i da nećemo uspjeti. Dakle, obeshrabrujuće okružje. Da. Jako obeshrabrujuće, zato što cijelo vrijeme jako lako upast u taj začarani krug. Ljudi kojima se možda više ne da ništa. Ljudi koji su možda stariji od mene pa su na neki način to prošli. Nisu oni ludi. Znaju šta su prošli i više im se ne da. Ne žele se s ničim baviti, ne žele to. Od mlađih koji to slušaju svaki dan, od nerazumijevanja zakona koji nije možda najbolje napisan, pa ljudi prave, tako ugostitelji, prave svoje zakone. I uvijek to, do tog nerazumijevanja dođe da često, ovako u razgovoru, sigurno si čuo negdje da neko kaže, e pa tamo negdje u Splitu, Zadru, ugostitelji se ne drže tog zakona. Ljudi izmisle svoj zakon i onda ti neki ga se krenu pridržavati, a niko to nije pročitao. Kad bi neko sjeo to pročitati, možda i ne shvati. I tako je sve to u tom krugu, znači ne laziš na niz problema sa zakonom, na niz problema s ljudima koji to beshrabljuju, tako da je dosta teško, puno prepreka ima. Koliko je ugostiteljstvo u Hrvatskoj ili u Vinkovcima konkretno rizičan posao? Jako rizičan, to najviše primijetite kad odeš u banku, recimo traži kredit. Da. Znači, me se bavite? Ugostiteljstvom. Aha. Odmah slegnu s ramenima. To je, potom se zna, aha, danas te ima, sutra te nema. A što je ključ uspjeha u ugostiteljstvu? Pa, evo. Trenutno mislim da kod nas dolaze promjene što se tiče ugostiteljstva, a to je vani već davno bilo. Znači, ja stalno znam reći to malo onako pospremno zvuči. Prošle su te godine kad ćeš zaposliti žensku osobu s velikim poprosom koja će ti otvoriti neko obično pivo i ima dvije vrste žesta i čekat da mušterije dolaze. To vrijeme je prošlo. Znači, danas se moraš izraziti kroz to stvari. Sad, da li će se ti izraziti, želiti prodati nekom priču, umotati u celofan. Da, u lijepi celofan, pa da to sve tako izgleda. Ili ti baš živiš to i svoju priču želiš ispričati. Sad, evo, kako ko radi, nije bitno, ali mislim da svakako treba imati priču. Sad, koja je iskrena ili nije iskrena, radit će jedni drugi. Ali nešto mora biti zanimljivo. Dakle, šarmantan pipničarka više nije jamstvo za uspjeh. Čak i dvije šarmante pipničarke. Ovisi, vjerojatno je ovo mjesto i negdje, što želimo dobiti time. Tako da svakako je danas ima previše kafića, tako da to više ništa nije posebno. I zato ako netko želi otvoriti novi kafić, novi ugostiteljski objekt, zaista mora imati nešto drugačije. Mislim, danas evo sve, nema šta nemamo za, samo za vegetarijance, samo za pse kafi, samo take posebnosti danas već pronalazimo. Toga puno više ima vani, ali evo baš sjeti mene priče kad me jedan kolega rekao da ću otvoriti kafić, naravno to uvijek podržavam, zašto ne, pomoć. Ali sam mu rekao, moraš nešto napraviti. Ajmo, šta je tebi u životu fora, to uvrsti u taj kafić, to stavi u taj kafić. On je rekao, pa ne znam, ja sam mislio običan kafić. Zašto? Pa zato što sam ja običan čovjek, ne znam šta bi sad tu ja napravio. Rekao, super, u ovom gradu ima jako, jako puno običnih ljudi. Kažem, pa eto, vidiš, onda je super što ću tvoriti običan kafić. Potencijal... I jako puno običnih kafića. Da, da. Tako da nisi ništa novo napravio. Da. Hang Loose ipak nije samo jedan od barova. Nastavite ga brendirati u instituciju. Koliko ste uspjeli? Je li to ono što ste željeli? Pa je, uspjeli smo. Znači, kada bi se gledalo ono što smo mi htjeli dobiti s tim kafićem, vratimo se na početak priče u tom da nismo mi obični ugostitelji. Naravno, da. Ugostitelji, već smo se htjeli kroz nešto izraziti i to nam u tome pomaže. Tako da mi kroz to organiziramo razne događaje, organiziramo festivale, organiziramo izložbe, svirke, koncerte, plesnjake, tu je plesna škola, tu se razvila udruga, tu se razvilo što šta. Sad, teško mi je definirati drugačije nego da kažem da mi kroz kafić radimo ono što volimo. Da. Pa to pitam, jeste li uspjeli oživotvoriti svoje snove? Uspjeli smo definitivno. Da li je teško? Teško je, jer je to i dalje nešto drugačije. Ali eto, za to treba vrijeme. To je, jer sve što novo dođe, vrijeme treba, ništa drugo. Ne može se ništa preko noći, to je najvažnije. I mi smo toga svjesni, tako da sve polako doziramo. Polako smo krenuli prvo sa svirkama, pa smo doveli nekog da priča, ne znam, avanturiste, nekog književnika, poezija, proza, večeri, tako nešto. I onda se razvilo u festival, malo jače smo, okupili smo više ljudi iz drugih gradova, pa su drugi čuli za nas. Tako da je zapravo uspješno, jer znaju i Zagreba za nas, iz Mađarske, iz Slovenije. Ma to velim, vi ste vaš poslovni subjekt brendirali. Je, zapravo jesmo, zato što, pa evo, majice dobro idu, brendirali smo na majicama, na ruksacima, ne znam, ljudi dolaze pitati barem jel imamo neke stikere, tako da, da, zapravo jesmo, uspjeli smo. Primijetite li oscilacije u ovih koliko godina trajanja? Sedam. Oscilacije u poslovanju? Pa je, u smislu, ljudi odlaze, nalazimo se u Vinkovcima, znači mjesto radnje Vinkovci, vrijeme 2019. Kako izgleda taj dijagram? Je li u stalnom padu ili je u stalnom padu? Svaki mjesec netko ode iz Vinkovaca. Vrate se, možda nakon 3 godine neko se još nije vratio, ali ljudi non stop odlaze, tako da se to primijeti u poslovanju, ne samo kod nas. Tako da tu je u stalnom padu. Jako je teško sad organizirati nešto. Evo, baš smo napravili neku organizaciju, jednom kafiću, drugom, gdje je svirao jedan jako dobar bend. Moj bend je svirao prije njih. I misliš napraviti s tim bum. Koliko god napravio marketinški bum, koliko god, to smo baš napravili u Županji, jednostavno odaziv ljudi ne bude dobro. I sad ne može, znači ne radi se samo o tome, ja ću se tebe uhvati za rukav pa što uvuču, ne možeš kogu uvuču. I onda se zapitaš da li to sad ima smisla raditi, kad te to derne po džepu, kad vidiš da još ti najviše žao bude, kad nisi mislio od toga zaraditi, nego uvijek je ona, ma nek sam ja na nuli. Što isto nije normalno, gledajš. Znači, po meni to nije normalno gledalo u poslovanju, da govoriš je samo nek sam ja na nuli. A toliko više zapneš u tu neku, aj samo nek se nešto radi, aj samo da smo na nuli, i onda shvatiš, pa nismo na nuli. Onda ti dođe ono da zaplačeš, da više ništa ne radiš, ali prespavaš. sutra dan opet nešto kemija, šta će drugo raditi, tako da, ali jako teško, tako da je non stop u padu. Koliko osoba Hengluz upošljava? Jednu i po. Osim nas dvoje. Još... Imamo još povremeno ovaj, jednog dečka na pola radnog vremena i jednog za stalno. U kom smislu se možete širiti? Govorimo o idejama, ajmo o idejama. Da. E, to je sad ono što se meni stalno ovaj, i meni Ani mota po glavi, da mislim da smo sad došli do tog dijela, aha, to sad postaje neki brend, a sve dalje da bi sad napredao, opet se sad vraćamo na novac. Znači, sad bi trebalo napraviti taj neki presjek, uložiti u puno više novaca. Ove godine ćemo zaštititi svoj logo. Stvarno, svaki dan kad nešto pomislim da bi bilo dobro napraviti, jako se dobro treba prispijedati da li to treba napraviti u Vinkovcima. Evo, to sad opet ružno, mi ne želimo se oseliti, ali dobro se treba prispijedati. Na kušnji ste? Na kušnji, da. Jer inače, ono svi govore, sad kad uzmete knjigu sad nekog poznatog sportaša, onda... Odmah će vjerovatno pisati u prvi par rečenica. Prati svoje snove. Ne znam koji je nogometaš, rekao ja sam šutao kamen, pa onda je sad šutam loptu za ne znam koliko milijuna. Prati svoje snove i uspjećeš. Pa evo, već se nešto češemo po glavi ovih 8 godina. Što se događa? Mi pratimo, ali evo nikako. Tako da je uvijek ta kušnja i dobro se treba sračunati, ali evo imamo u planu. Nekako lagano se može prebacivati i na hranu. Da, osim toga, pošto mi je moj hobi šivanje, imamo već izbačenu marku, znači Hengluz, s tim se nastavilo, širimo se i na trgovinu, tako da će tu još biti u ponudi ruksaka, suknji u budućnosti, nekih pin-up, znači biti sve što prati temu nekog retro štiha. Znači, hrana za možda dalju budućnost, trgovina uskoro, plesne radionice isto na okupu uz Hengluz, znači da baš imamo jedno mjesto za radionice i za plesnjake. Da, vi ste doista dobar primjer inovativnosti i nekonvencionalnosti. Odavno ste izašli iz svog poslovnog objekta. Spomenuli ste Rockabilly festival, ali evo i sve ostale sadržaje. Što zapravo, evo budite konkretni za slušatelje koji ne znaju, što taj cijeli pokret Hengluz podrazumijeva? Osim bara. Pa to je to što se uvijek uhvatim ja da ne znam točno reći, zato govorim, to podrazumijeva sve ono što volimo raditi. A najviše smo kreativni. Znači, ajmo redom. Idemo na festival. Hengluz, osim bara, ima Hengluz Rockabilly festival, koji je ove godine bio treći po redu. Dakle, već je tradicionalan. Tradicionalan, tako bi reklo. I tu se već kaže, nema nazad, to je to, idemo dalje. Ono što je dobro, uspjeli smo na prvu. I treća godina se pokazala isto jako uspješnima. Također, naspram toga što su ljudi govorili da nećemo uspjeti jer smo preselili na drugu lokaciju. Dislocirali ste se. Tako je, i to je opet bilo. I dokazali da se može. Da. I znači, ove godine sam i ja sama rekla da mislim da se možemo prestati dokazivati jer mi je to postalo jako naporno. Da se objašnjavam iz početka, jer uvijek sve podsjetimo na ono da smo se prije 7 godina, da smo prije 7 godina stavili Hengluz na kraju grada, što je stvarno bio apsurd. Mislim, apsurd je Rockabilly bar u Vinkovcima zbog Rockabillya koje nitko ne zna. Tako da evo, i u tom smo uspjeli. Znači, imamo festival, ples također u istoj temi. To je također jako teško zbog toga što je to svima nepoznato, a taj ples je zapravo vrlo jednostavan. U biti radimo sve ono što je old school. Udaljemo se od tehnologije, ajmo se družiti. To je ono što mi radimo. Afirmirate retro zapravo. Da. Retro, old school, nešto. Ono. Jasno. Druženje, ples, zabava. kažem i krošivanje sam se izrazila, to isto eto, neko starije zanimanje, ajmo reći, jer danas ne znam pored sebe ono, malo mladih kojeg to zanima. Koliko sljedbenika okupljate? Pa imamo članove, da. Također imamo udrugu. Tako znači, je, sve iz cijele te priče je zapravo proizašla ideja, ok, treba nam neka udruga i stvorilo se sljedbenika, ajmo reći. To su stvarno jako, jako dobri prijatelji bez kojih ne bi uspjelo ništa, jer ne možemo sami nas dvoje. 20 članova broji udruga. I mi smo svi ono jedno za drugo, stvarno kad god imamo nešto. Kad se radi festival, svi nosamo, čistimo, smišljamo šta dalje i tako. Znači, u tome smo i u udruzi također imamo i nešto što nema veze evo, sa do sad ispričanim. Književni festival, Inbook, znači to isto radimo. Matija svira u bendu, eto... U bendu koji se zove? Greasy Flat Four. Eto, recimo, taj bend da sad stalno ispadne to neko po Vinkovcima. A u Vinkovcima se ništa događa, u Vinkovcima ovo, ja jesam ljut na Vinkovci, ja to ne mogu sakriti. Ok, volim ih, ne bi trebao previše i pričat protiv, jer ako su protiv, ospakuj se gas, pa imaš i ne dalje tamo gdje će ti biti dobro. Znači, u konačnici se ipak ne želim maknuti. Ali evo sad, koliko god Vinkovci jesu mali, uspjeli smo okupiti ljude, barem jedan broj ljudi, jer evo, kog bi u Vinkovcima našao da svira kontrabas? Eto, taj dečko iz Vinkovaca, Tomislav Šekerija koji svira kontrabas. Našli gitaristu koji želi svirati rokabili, koji sluša rokabili. Našli bubnjara koji želi stojati i svirati bubanj. Znači, ipak u Vinkovcima ima nešto, sad to sve je mala sredina, naravno, još to je mala, još su svi otišli, pa je to sad sve teško, ali zato bih volio da što više ljudi nam prilazi sa idejama, koji žele nešto raditi, da se ubace na bilo koji način. Ok, ako se nama to ne svidi, nećemo, ali gdje samo nek ljudi dolaze, ja želim pustiti neki dokumentar, to može, ja želim snimiti to, može, ja želim svirati, može, ga, samo nek što više dolazi, da ne ispadnemo neki Mickey Mouse-i, i svi to gledaju sa strane i potapšate neko po ramenu i kaže, fore. Da, i ja sam iz... Udrugu sam osnovala iz tog razloga da zapravo ne budem jedina ja ta koja ima ideje, već da od time potaknem i druge. I tako se zapravo stvorio niz nekih suradnji sa drugim udrugama, sa gradom, sa turističkom, sa kazalištem, sa muzejom. Tako da su nas svi prepoznali i onda, ne znam, muzeji turističko organiziraju rimske dane i tu se mi priključimo zato što nema nekog drugog ko je snalažljiv, sposoban, tako ispadne, već smo mi kažemo ajmo zašto ne i mi se tu nađemo i radimo rimske pogače i takve stvari zato što ajde zašto ne. Biti volimo ideje, volimo raditi. Ne znam, ja uvijek kažem, volim život, zato radim sve što mi padne na pamet. Koliko je u ovoj vašoj priči važan marketing, vidljivost? Koliko je važna interakcija na društvenim mrežama? Pa, kao i u svemu, eto, što također sami obavljamo. aktivni smo na društvenim mrežama. Primijeti se, naravno, ono, kad god nešto izbaciš mu, uvijek moraš zanimljivu fotografiju, neki tekst... potaknemo uvijek nekog time sigurno i da dođe i da komentira i da se priča, tako da čujemo uvijek, znamo da nas prate jer čujemo kad dođemo u trgovinu, na blagajnu, u poštu, ljudi nas znaju pa uvijek nešto komentiraju, znači i pročitali su, tako da važan je marketing i pa uspješni smo, ja mislim, u tome. Da, jako važan marketing i to je naš stil je da mi njegujemo neke stvari iz 50-ih, 60-ih godina, ali ja kažem, ja nikad ne bi volio živjeti u 50-im. Pogotovo u Vinkovcima 50-ih, što pa, di bi se, koji auto, ne, bi se, ne znam, di bi se vozio, Kaldrma je bila sad tamo di nam je kafić 50-ih godina. Tako da je današnje vrijeme super, baš radi toga. Ja znam da danas puno ljudi govori o tome da je Facebook postaje opasan i to je... Ali opasan može biti čaj, evo popij danas 15 litara čaja, završiš u bolnici. Tako da Samo ga treba iskoristiti za dobro. I tu je marketing stvarno dobar. Toliko se ljudi povezati, stoliko bendova, reklamirati jedni druge koji radimo slične stvari. Tako da mislim da svako ko ima i onaj najmanji neku proizvodnju, bavi se nečim najmanjim stvarima, treba imati neku svoju Facebook stranicu zato što ga ne košta ništa. Znači web košta nešto novac i svoju profesionalnost možeš pokazati na webu, ali eto, web je danas čak, ne znam na koje mjesto, ali Instagram ja mislim na prvom mjestu. Tako da svako ko se nečim bavi treba to pokazati, jer svakakvi budalaština ima po tom Instagramu i Facebooku, pa onda zašto neki mali proizvođač nekih figurica ili nečeg ne bi imao svoju kvalitetnu stranicu kad tamo svega ima. S obzirom na vaš tematski specifikum, da tako velim, i sadržajni specifikum, tko je vaša ciljana skupina? Tko su vaši klijenti, posjetitelji koji dolaze u Penguins? E pa to je isto u početku bio problem i festivala i što su nekako to povezivali, znači kad mi neko sa stariji kaže, ma ne slušaj to rockere. Da. Dakle, pa to je glazba sličnija što je tvoja baba slušala nego što je, da je to nešto. I onda se tu svi krenu gubiti, ne znaju šta vamo. Tamo i na kraju se ispostavi da mladima je fora, zašto se cure žele lijepo srediti. Vidjeli su da je to lijepo. Znači, te suknice, šminkanje, ovo, znači, mlađa da vole to. Dečki znamo zašto trče na takva mjesta, baš radi toga. A stari, zato što su vidjeli da je to opet, kako oni kažu, glazba njihove mladosti. Nostalgični su, jel? Da. Tako da, dakle, stvarno šarolika. Sve generacije. Šarolike generacije. To nam je bio cilj, jer je, ja volim rockabilly zato što to bezbrižna glazba prije svega, zaista, jer nema neke mudrosti u tome, a vesela je i mislim da svi reagiraju na to, ili ne smeta, ili po djeci se najviše, djeca uvijek plešu. Tako da je, a stariji, on, njima je to nešto onako, što je to, lijepo je, lijepo. Tako da sve generacije smo uspjeli ukupiti i na festivalu se vidi zaista sve dobne skupine. Pa i u samom baru nije neobično vidjeti i srednjoškolce i djedove i bake. Tako je, apsolutno sve. Kako ocjenjujete poslovne trendove u svom okružju? Kreću li se stvari na bolje, barem iz vaše perspektive, i da ste vi u prilici, na koji način bi dodatno osnažili ovdašnju poduzetničku klimu? Što drugi, odnosno grad ili država, mogu napraviti da poduzetnicima bude lakše? To su sad opet to teme. To su ja nekreativne teme koje uvijek potisnemo, ali klasično nameti su veliki zaista. Tako da je to ono što, ako ništa, i ubije kreativnost kad dođe datum za plaćanje računa. Znači, stvarno, PDV je prevelik. Preveliki su nameti. U drugim državama, na primjer, ako se više troši, ne znam, industrijska struja, voda, negdje to je jeftinije, kod nas je to skuplje. Ovi s koje države imaju problem s vodom ili s tim, ali negdje to. Tako da ne radi se puno na tome, a znači nameti bi jednostavno trebali biti jeftiniji. Grad je nešto i poduzeo u posljednje vrijeme, jeste se vi raspitivali, jeste pokušali? Jesmo, ali ne ulazimo u tu skupinu. Ne ispunjavate kriterije? Pa mislim da sad zadnje što je grad napravio da je za mikropoduzetnike. Mi smo obrt, tako da tu mislim da ne spadamo. Da. A zadnje što je bilo, mislim da je bilo nešto za obrtnike, znači ne mogu reći nešto je bilo, ali eto, nismo se prijavili, jer su opet te neke priče bile, nema od tog ništa, nema ovoga, jednostavno se nema di točno di su. A bilo je. Da. Ne, uvijek neke čudne informacije kruže, ali evo sad trenutno za mikropoduzetnike, sami ti neki poduzetnici govore koji su proizvođači nečeg, lijepo što ćemo nešto dobiti, ali u proizvodnji 10.000 eura potrošiti je neki ventil i neka pumpa. Tako da, kažem, neće to baš puno pomoć, ali naravno da je za svaku hvalu što se uopće nešto događa. Pa neki poduzetnici su to koristili, pa su uložili u nove strojeve i tako. Je, da. Surađujete li vi uopće sa gospodarskim i cehovskim institucijama poput, ne znam, gradskih resornih uprava i Hrvatske obrtničke komore? Jeste li uopće koristili neke usluge? Na koji način? Naravno, sami tim što si obrtnik, si član obrtničke komore. Od toga ne možeš pobjeći, to mi je na početku bilo se onako čudno. Kasnije, kako smo malo i pristupili toj obrtničkoj komori, a ne samo na, s tim što ćemo platiti neku obrtničku komorski doprinos, smo vidjeli da, da se tu ipak nešto događa na pozitivno. Od informacija nekih, od ovog, od onog. Znači, opet, evo recimo tih sad koliko je bilo 30.000 kuna za obrtnike, možda je naša greška što se nismo dovoljno informirali. Sad, ne bi trebalo, ko što smo vamo govorili, jer mi moramo svako hvatati za rukav da nešto radi, isto tako oni mogu reći, ok, treba si doći u obrtničku komoru, raspitati se o tome, mi bi te uputili gdje dalje, tako da mislim da obrtnička komora, tih 10 ljudi koji tamo nešto rade, da svoj posao dobro rade koliko ga mogu raditi na ovakvom neplodnom mjestu. Kad se osvrnete na vlastito poduzetničko iskustvo, što biste korigirali? Na kakve zamke ili propuštene prilike bi eventualno ukazali mlađim kolegama? Pa, upravo to, što zapravo što se nismo dovoljno raspitivali o poticajima. I raspitati se i pročitati zakon. Ne praviti i ne slušati tamo neko koje nešto ispričao. Tebi će onaj inspektor nešto zato što ti nisi nešto. Jako puno budalaština ima, što baš sam dosta primijetio kod ugostitelja, da imaju neke svoje zakone koje ja uopće ne mogu pronaći na internetu. Mislim da inspektori uopće nisu dovoljno informirani o svom poslu i tu onda nastane jedna čitava sprka. Plašanja jednih drugih, prijetnji, svega bude. Znači, to bi svakom prvo rekao prije toga, nemoj se bojati takih stvari. Naravno da ćeš raditi svoj posao onako kako ga trebaš raditi, da ćeš ga raditi po pravilima. Tamo gdje živiš moraš se držati takvih zakona. Znači, niko tebi ne govori, ti moraš, voli državu u kojoj živiš, ne moraš. To je sad možda neke priče po tebe. Ako živiš u toj državi, moraš se držati njezinih zakona. Živi u Mađarskoj, Švedskoj, gdje god, moraš se držati njezinih zakona. Drži se zakona, svako ko želi budalu od tebe napraviti, to javno moraš reći. A ne okolo nazad nekom na telefonu, šta je o meni, javno reci to. Znači, takve budalašine ne mogu prolaziti. Kako sam ja čuo, zakone koji ne postoje uopće. Ano, bitno je samo komunicirati kao u školi, kad su nas plašili, ovaj profesor je jako težak, strašan, nije, to je možda za tu osobu. Stvar percepcije, da. Tako da, ako imamo neki problem, zapravo bi bilo dobro samo pitati tu groznu poreznu. I oni su isto normalni ljudi, odeš tamo, pitaš šta te zanima, oni ti kažu i to je to. Što očekujete od sutrašnjice? Kakva je budućnost Hengluza? Pa Hengluza dolazi na jednu veliku promjenu, a to je lokacija. Ću promijeniti svoju lokaciju, imat će jedno prelijepo dvorište. Više ne znam. Stvarno ne znam šta bi... Ja se nadam da će biti dobro. Evo, to je najiskrenije što mogu reći, ali... U svakom slučaju mislim da bi trebao knjigu napisati. To najavljujete za iduću godinu. Zakazujete promocije. Da. Možemo znati novu adresu, buduću? Bana Jelačića, 10. Ista ulica, 100 brojeva niže. Za kad je najavljena selidba? Za veljača. Da, početak drugog mjeseca, kraj prvog mjeseca. Što očekujete od pristižuće godine? Imate li već konture idućeg Rockabilly festivala? Imamo. Taman je sad to u planu. Ništa. Napraviti veći i bolji, kako bi se reklo. Manje više sve isto, zato što je još to sve friško novo i ne treba toliko mijenjati. Jeste zadovoljni postojećim konceptom, ispričavam se. Da. Da, zato što smo, ja smatram da smo nadmašili same sebe. Evo, mislim, dosta sam bila puno puta skromna u životu, ali nakon što sam pričala sa više različitih organizatora, mislim da bi malo i mi trebali prestati biti skromni i stvarno se pohvaliti. Nadmašali smo zaista u Vinkovcima napraviti tako nešto. To je bilo po meni na jako velikoj razini. Veliki pothvat, da. Veliki pothvat, da. Ispred vas je, vjerujem, još puno velikih pothvata. Zahvaljujem vam na današnjem sudjelovanju u emisiji Poduzetnički impuls Internet radija Srijem i svako dobro vam želim u novoj 2020. godini. Zahvaljujem i vama, štovani slušatelji, na pozornosti. Emisiju uredio i vodio Jure Hrvoje Bičanić, tonski obradio Robert Pavelić. Srdačan pozdrav. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls.